Başlat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah, nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Değerli kardeşlerim, şurası bilinen bir gerçektir ki İslam aleminin gündemini meşgul eden en önemli arızalardan birisi birlik ve beraberliğin zıddı olan tefrika arızasıdır. Bu arızadan dolayıdır ki İslam ümmeti asırlardan bu yana vahdet olma özlemiyle yanıp tutuşmuşlardır. Müslümanların inandın diyenlerin aynı değerlere inandıkları halde birlik ve beraberliği gerçekleştirememeleri onları hedefe ulaştırmada en büyük engel ve zorluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Elbette ki bu hale gelişin, bu çirkin manzarada vuku buluşun birçok sebepleri vardır. Yani insanlar, inananlar bu hale, bu manzaraya boşuna gelmemişlerdir. Mutlaka bir takım çirkin sebeplerden dolayı bu manzara arzayan devam etmektedir. Bu sebeplerin en önemlilerinden bir tanesi de inananların bu olay karşısında suskun kalmaları ve buna vesile olan amilleri araştırmamalarıdır. Yani bu konuda üzerlerine düşeni yapmamalar. Bunu başka bir ifadeyle zikredebilirsek, her camia kendisini haklı görüyor, her camia kendisinin doğru olduğunu zannediyor ve karşı tarafı suçlayarak ihlaslı, samimi bir şekilde bir araştırmaya, bir soruşturmaya girerek neden bu haldeyiz, niye bu hale düştük, acaba bizim bu şekildeki paramparça oluşumuzun sebebi nedir? Böyle bir zahmete katlanmamasıdır. En büyük problem budur. İslam böyle lakayt tavırlar içerisinde olmayı inananlara yasaklamıştır. Ve dinleri hususunda ciddi ve samimi bir şekilde hareket etmelerini emretmiştir. Öyle basiretsiz, şuursuz bir şekilde hareketten ziyade lakayt tavırlar içerisinde bir yol izlemekten ziyade samimi davranmasını istemiştir. İhlaslı davranmasını istemiştir. Daha doğrusu samimi ve ihlaslı olmasını emretmiştir İslam. İşte günümüz Müslümanlarının en şiddetli ihtiyaçlarından birisi budur değerli kardeşlerim. Yani davalarına karşı ihlaslı ve samimi olmamalarıdır. Unutmayın ki değerli kardeşlerim, insan hangi iş olursa olsun onda başarı elde edebilmesi için o işe karşı iştiyaklı ve o işe karşı samimi olması gerekir. O işi samimiyetle ele alması gerekir. Ta ki başarı elde edebilsin. İnsan bu şekildeki duyarlılığını yitirmiş ise hiçbir işte başarılı olamaz değerli kardeşler. Hele bu iş dini bir mesele ise unutmayın ki hiç mi hiç başarılı olamaz. İşte bundan dolayıdır ki biz bu sohbetimizde ihlas ve samimiyet gibi değerli bir meziyeti ele alacağız. Onun İslam'da ne denli bir yeri, ne denli bir değeri, konumu olduğunu izah etmeye çalışacağız. Değerli kardeşlerim, biz sair sohbetlerimizde de izah etmeye gayret gösterdiğimiz gibi ibadet denilen mefhumun Allah indinde kabulü için onun üzerinde iki şartın yan yana gelmesi zaruridir dedik. Öyle mi? Bunu defalarca derslerimizde anlatmışızdır. Allah indinde bir ibadetin kabul olabilmesi için onun üzerinde iki şartın tahakkuk etmesi gerekir dedik. Bunlardan bir tanesi yapılan o işin İhlaslı ve samimi bir şekilde yapılması, ikincisi o ibadetin sünnete uygun olması gerekir. O ibadetin sünnete uygun olması gerekir. İkincisi şart budur. Biz bu sohbetimizde hasreten bu iki şartı yan yana getirdiğini söyleyip de inandığını ve uyguladığını, daha doğrusu inandığı ve uyguladığı davası yolunda lakayt kalan, bu uğurda ihlas ve samimiyet göstermeyen tevhid ehli olan bizlerden bahsedeceğiz. Yani bizleri ele alacağız. Bizleri içtimaya çekeceğiz. Çünkü inandığımız, uygulamaya çalıştığımız davamız ile alakalı Allah ve Resulünün istemediği, sevmediği bir takım lakaytlıklar, laşkalıklar görüldüğünden dolayı bunu anlatmaya inşallah çalışacağız. Çünkü değerli kardeşlerim, esefle ifade edeyim ki, yani üzülerek ifade edeyim ki, bizlerin tevhid ehliyiz deyip de davamıza karşı bir sadakat gösteremememiz, onu bir başkalarına uğraştırmada olsun, onu yaşamada olsun, onu öğrenme hususundaki gayretimizde olsun, inanın davamızla birbirine yakışmayan şeyler bizden sudur ettiğinden dolayı biz ihlasın ve samimiyetin önemini, ehemmiyetini güzel öğrenip kavrayıp eğer tevhid ehli isek tevhide yakışmayacak şeyleri bizden uzak tutmamız gerekir. Tevhidle şereflenen İslam fertlerinin, tevhidi anlayan İslam muvahhidlerinin Allah-u Azze ve Celle'nin kendilerine ihsan etmiş olduğu bu eşsiz nimet karşısında bu yönlü nankörlükler yapmaları düşünülemez arızalardandır. Ben tevhid ehliyim diyen her ferdin muhakkak ki davasına karşı birçok sorumlulukları vardır. İşte bunlardan bir tanesi de bugün sohbetimizde bahsini etmeye çalışacağımız gibi neymiş? Altı çizilen yer ihlaslı ve samimi olmak. Ben Müslümanım diyenin, ben muvahhidim yani tevhid ehliyim diyenin inandığı ve uyguladığı davası yolunda ihlaslı ve samimi olma mecburiyeti vardır. Tevhidin semeresi ve meyvesi muhakkak ki ihlastır. Bunu kesinlikle unutmamamız gerekir. Kişinin sahip olması gereken tevhid İhlas ve samimiyetle beslenen tevhid olmalıdır. Allah-u Azze ve Celle'nin kullarından istediği ve beklediği tevhid işte bu anlamdaki bir tevhiddir. Yani insan davasında tevhidi ihlaslı ve samimi bir şekilde yaşayan bir insan olması gerekir. Allah bunu istiyor bizden. İnanılan veya yapılan bir şeyde ihlas ve samimiyet olmaz ise, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, o şeyden unutmayın ki hayır gelmez. O işten, o şeyden hayır gelmez değerli kardeşlerim. İnanılan ve uygulanan o şey hayırlı bir netice de vermez. Güzel olan, hayırlı olan, ihlasla, samimiyetle yapılan şeylerdir. Geçerli olan, bereketli olan da yine samimiyetle, ihlasla yapılan şeylerdir değerli kardeşlerim. Daha birçok güzellikleri olan bu meziyet, İslam'ın titizlikle üzerinde durduğu önemli hususlardan bir tanesidir. İhlaslı olmak, şeytanın birçok hile ve oyunlarından emin olma yoludur. İhlas ve samimiyet, o mel'unun dahi korktuğu ve değerli bir meziyet olduğunu itiraf ettiği bir şeydir. Yüce Rabbimiz, iblisin bu itirafını bir ayet-i celilesinde bakınız nasıl dile getiriyor. İblis dedi ki, Rabbim beni azdırmandan ötürü andolsun ki ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini azdıracağım. Ve iblis devam ediyor hasreten, illa ibadeke minhumul muhlasin, ancak içlerinden ihlas ve samimiyetle ibadet eden kulların hariç diyor. Şimdi dikkat ederseniz, İblis, Rabbim beni azdırmandan ötürü andolsun ki ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim, yeryüzünü onlara cazip hale getireceğim ve onların çoğunu azdıracağım. Ve akabinde de kullandığı ifade, ki hasreten dersimizle alakalı kısımdır, illa ibadeke minhumul muhlasin, ancak senin ihlaslı kulların müstesna diyor. Samimi kulların bundan müstesnadır diyor. Hicr suresi ayet 39 ve 40'ta. Allahu Azze ve Celle devam ediyor ve iblise cevap veriyor. Diyor ki, işte bana varan doğru yol budur. Ben ihlaslı ve samimi kullarımı senin azdırmandan ve senin vesveselerinden korurum. Benim ihlaslı kullarıma karşı senin hiçbir gücün, kuvvetin olamaz. Sen ancak sana uyan azgınları aldatabilirsin. Ayeti kerimelerinde açık ifadelerinden anlaşıldığı gibi, ihlas ve samimiyet değerli kardeşlerim, Allah'a varan yolda gösterilmesi gereken en hassas meziyettir. Şeytanın dahi güzelliğini itiraf edip kendisinden korktuğu şeydir. Yani ihlaslı ve samimi bir havadan şeytan ve yandaşları korkarlar. Öyleyse muhterem kardeşler, bu meziyetin en güzel yakışacağı insanlar tevhid ehli insanlar değil midir? Yani bu meziyet elbette ki yakışacağı insanlar tevhid ehli insanlardır. Veya bir başka tabirle, bu değerli meziyet tevhidi anladım diyenlerin üzerlerinde bulundurmaları gereken bir meziyet olmalıdır. Elbette ki onun yakışacağı yer ve mekan, tevhid ehli olan fertlerin gönülleri ve bulundukları mekanlardır. Madem ki Allah'a giden yolda gösterilmesi gereken en güzel meziyet budur, o halde onlardan ihlas ve samimiyet sudur etmeli ve onların bulunduğu beldelerde de bu meziyetlere sahip cemaatler oluşmalıdır. Ama maalesef tevhidi anladığını ve kavradığını iddia eden bizler özellikle bu konuda gevşeklik gösteriyoruz. İnandığımız davamıza karşı sahip çıkmada olsun, onu öğrenmede olsun, onu bir başkalarına anlatmada, aktarmada olsun, maalesef gevşek davranıyoruz. Samimiyetsiz davranıyoruz. Allah'ın bizlere ihsan etmiş olduğu bu güzel davanın, bu güzel nimetin kıymetini bilmezcesine hareket ediyoruz. Belki bu sözler değerli kardeşlerim bazılarımıza ağır gelebilir. bazılarının da umurunda olmayabilir. Ama unutmayalım ki bu kadar lakaytlığımız yanı sıra biz tevhid ehliyiz sözü, biz hakız, biz herkesten daha iyi inanan, biz herkesten daha doğru ve sahih bir yoldayız sözlerini kullanırken biraz rahatsız olacağımız sözdür. Yani hemi bütün camiaların, cemaatlerin içerisinde en haklı, en doğru, en sahih davaya inandığımızı söylüyoruz. Öyle mi? Ki öyledir. Hemi oturduğumuzda mangalda kül bırakmayacak derecede hiç kimseye söz hakkı vermiyoruz ki. Öyledir. Mutlaka oturduğumuz yerde konuşan insanlar biz oluyoruz. Çünkü delille hareket ediyoruz. Allah bize öyle güzel kurallar, kaideler öğretmiş ki inanın 5-6 ay içerisinde kitap sünnetle amel eden bir insanın bir bakıyorsunuz ki adam müftü, ona delilin nedir veya bu hususta bana gösterebileceğin bir bürhanın var mı şeklindeki sorunun karşısında ne yapıyor? Aciz kalıyor. Şimdi böyle güzel bir davanın, böyle güzel bir nimetin karşısında bizim davamızla yakışmayacak derecede bir hareketimiz söz konusu. Yani davanın güzelliği kadar bizden güzel şeyler sudur etmiyor. Bunu rahatlıkla kabul etmemiz gerekir. Eğer ölçümüz Kur'an ve sünnetse, eğer ölçümüz asr-ı saadette bu davayı güzelce yaşayan o insanlarsa, ki o insanlarla kendimizi değerlendirdiğimizde inanın çok lakayt, laşka tavırlar içerisindeyiz. Bunu kafamıza yazmamız gerekir. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi belki bazılarımızın bu sözler ağrına gidebilir, bazılarımızın da umurunda olmayabilir ama unutmayın ki bunlar gerçek olan şeylerdir değerli kardeşler. İsterseniz kendimizi yani Kur'an ve sünnetle amel ediyorum diyenler kendilerini, kendimizi şöyle bir kontrol edelim. Şöyle bir nefis muhasebesi yapalım. Allah için. Acaba bizler davasına ihlaslı bir şekilde bağlanan ve onu insanlara ulaştırmada gerçekten gereken gayreti gösteren insanlar mıyız? Veya bunu beceremiyor isek davet ortamlarına, sohbet ortamlarına iştirak veya birilerinin anlamasını istiyor isek onların iştirakı hususunda bizden gereken bir gayret söz konusu oluyor mu? Soru bir, bunu kendimize sormamız gerekir. Yine acaba bu konudaki seviyemiz nedir diye kitap ve sünnetle kendimizi karşılaştırarak bir değerlendirme yapıyor muyuz? Yani Kur'an ve sünnet çizgisinde bizden bu hususta istenen nedir? Bizim yaptığımız şeyler gerçekten yeterli mi? Yoksa biz mi kendi nefsimizi, kendimizi aldatarak bazı yüzeysel meseleleri yapmakla veya bazı görünen kitaba sünnete uygun şeyleri tatbik etmekle nefsimizi mi avutuyoruz, kendimizi mi avutuyoruz? Yani bu hususta da Kur'an ve sünnet çizgisinde nefsimizi içtimaya çekip bizden istenilenle bizim yaptıklarımızı yan yana getirerek gerçekten gerekeni yapıyor muyuz? Evet, kendimizi hiç bu konuda içtimaya çektik mi? Yine yoksa bir iki meselede malumat sahibi olmamız mı bizi şımartıyor değerli kardeşlerim? Görülen manzaraya bakılırsa biz kendi kendisini aldatan, kendi kendisini kandıran insanlarız zannedersem. Çünkü bizler hem tevhidi anladığını söyleyen insanlarız, hem de davasına karşı, inandığına karşı, uyguladığı meselelerine karşı inanın lakayt davranan insanlarız. Öyle değil mi diyoruz ve soruyoruz tekrar. Tevhidi anladım deyip de hala Allah'a isyanlar içerisinde bulunmamız acaba ne derece tevhidle bağdaşır? Tevhidi anladığımızı söylüyoruz ama Allah'a isyan içerisinde veya isyanlarımızda hala ısrar etmemiz acaba inandığımızda ne derece bağdaşır? Bunu kendimize sormamız gerekir. Tevhidi kavradım deyip de, tevhidi anladım deyip de Allah'a bir yar kenarındaymış gibi ibadet etmemiz de acaba ne derece tevhidle bağdaşan bir şeydir? Yani bir yar kenarındaymış gibi derken, işlerimiz iyiyken, paramız pulumuz bolken, yani ortamımız hoş iken, sanki ibadetlerimize karşı iyi davranan, sohbetlerimize karşı iyi gidip gelen, ama ne zamanki işlerimiz kesat olmuş, işlerimizde bir durgunluk veya efendime söyleyeyim işlerimizde başka problemler sudur etmiş, bir bakıyorsunuz ki bu bizim davamıza sirayet ediyor. Halbuki bu bizim davamıza sirayet etmemesi gerekir. İhlaslı ve samimi olmamız gerekir. Eğer tevhidi anladıysak, eğer kaderi güzel anladıysak, Allah Azze ve Celle'nin karşısında her an bir imtihanda olduğumuzu unutmadan bu ihlası, bu samimiyeti sürdürme mecburiyetindeyiz arkadaşlar. Yine yoksa tevhidi anladım deyip de kitap ve sünnet çizgisinde nasihat dinlemeyen, hatalarını düzeltmeyen bizler bu halimizle tevhidi nasıl anladığımızı veya anladıysak acaba yaptıklarımız tevhidin neresiyle bağdaşır, bunu kendimize hiç soruyor muyuz? Allah rızası için şu can sıkıcı boyutlara tırmanan gevşekliğimiz ve lakaytlığımız tevhidle bağdaşır mı? Lütfen kendi kendimize soralım. Yoksa kitap ve sünnetten açıkça delillerini görüp de tabi olmamız gereken şeylere sırt çevirmemiz mi acaba tevhiddir? Düşünün, yani tevhid ehli bir kimse hakla karşılaştığı zaman hakkı kabul eden, onu tatbik eden, hakkın karşısında boyun eğen bir insandır. Ama tevhidi anladığını, kavradığını söyleyip de hala gitgide kendimizi düzelteceğimiz yerde bir bakıyorsunuz ki şeyin arası açılıyor. Yani gevşekliğimiz uzanıyor. Yani daralacağı, küçüleceği yerde inanır mısınız? Sanki daha fazlalaşıyor. Yani hakkın, doğrunun öğrenildiği yerde eğer ona ittiba etmezseniz, inanın ondan sonra yavaş yavaş kalbinizde Allah'a isyan hususunda bir kuvvet kazanacaktır gönlünüz, kalbiniz. Bu sefer yaptığınız şeylerden bir zamanlar rahatsız olurken artık belli bir noktadan sonra rahatsız da olmayacaksınızdır. Sanki üzerinde ısrar edeye de bu noktaya da gelinmiş gibi bir hal var. Yani önceden aramızda işlenen bir cürüm birbirimize anlatıldığında inanır mısının yüzü kızaran insanların şu an hakkın ve gerçeğin anlatıldığı, yani onun bu hususta yanlışsın, bu hususta Allah'a isyan ediyorsun, Allah'tan kork, Allah seni şu an görüyor, sen bunda ısrar etme şeklindeki nasihatınız neticesinde o adamın aynı yüzü kızarmıyor. Ha bu demek ki yavaş yavaş ne oluyor? Artık gevşeklik biraz daha genişliyor değerli kardeşler. Evet muhteremler, hepimizin de çok iyi bildiği gibi veya hepimiz de çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbirisi ne tevhide ve ne de tevhidi anlayan kimselere yakışır şeyler değildir. Bu senden sudur etsin, bu isterse benden sudur etsin. Bunların hiçbirisi aklı başında samimi, ihlaslı, basiretli, şuurlu bir tevhid ehli insana yakışmaz. Bunlar insan, böyle bir kimseye yakışmaz. Bizler değerli şeylere talip olup da değersiz şeylerle uğraşan insanlar olmuşuz. Değerli şeylere talibiz, değersiz şeylerle uğraşıyoruz. Ama unutmayın ki değerli kardeşlerim, ucuz kahramanlıklarla değerli şeyler elde edilemez. Altını çizin buranın. Ucuz kahramanlıklarla değerli şeylere talip olduysanız o değerli şeyleri asla elde edemezsiniz. Değerli ve kıymetli şeyler, değerli ve kıymetli şeylerin harcanmasıyla elde edilir. Bunu çok güzel kafaya yazmamız gerekir. Cennet istiyorsunuz öyle mi? Cennet istiyoruz öyle mi? Cemalullah istiyorsunuz, cemalullah istiyoruz öyle mi? Ama bu değerli şeylerin kazanılması için bizden istenileni vermiyoruz, yapmıyoruz. Siz nerede gördünüz cüz'i küçük bir pahayla çok çok değerli bir pahaya sahip olan bir şeyin alındığını? Mümkün değil, göremezsiniz. Bakın Rabbul İzzet ne buyuruyor. Tövbe suresi ayet 111. Muhakkak ki Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet kendilerinin olmak üzere satın almıştır. İşte biraz önce ifade ettiğimiz gibi cennet isteyenlerin, cemalullah isteyenlerin dikkat edecekleri hususlardan bir tanesi de bu ayeti celile ve emsali ayetlerde anlatılan şeylerdir. Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet kendilerinin olmak üzere satın almıştır. Yine Saf suresinde Rabbul İzzet şöyle buyuruyor: size elem verici bir azaptan sizi kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi diyor. Evet göster ya Rabbi dercesine ve Rabbimiz gösteriyor. Allah'a ve Resulüne iman eder ve onun yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad ederseniz, mücadele ederseniz, çırpınırsanız, didinirseniz, işte bu sizin için karlı bir ticarettir. İşte bu sizin için kurtuluştur. Malımızla bir gayretimiz yok. Canımızla bir gayretimiz yok. Peki bu nasıl tevhidi anlama ve kavramadır? Oysaki insanın değeri ve kıymeti gayreti ölçüsündedir. Gayreti ve hizmeti ise niyetiyle değerlendirilecektir. Gayesiz ve gayretsiz insan seviyesiz ve nasipsiz insandır. Yani bunu kafaya güzel yazmak gerekir. İnsanın kıymeti, unutmayın ki, hedef aldığı şeylerin değeri ve derecesiyle ölçülür. İnsanın kıymeti hedef aldığı şeylerin değeri ve derecesiyle ölçülür. Hedef alınan şey değerli, ona ulaşmada harcanan şeyler değersiz olursa hiç kusura bakılmasın, o değerli şey biraz zor elde edilir. Uzun ve zahmetli bir yolda herhalde adımın önüne bir adım atarak, yani karış karış dediğimiz şekliyle yürümeniz mümkün değildir. O yolu size kısalttırmayacak veya o yolu size sona erdirmeyecektir. Uzun yolda yürüyorsanız, daha doğrusu koşmanız gereken bir yol varsa önünüzde, ki ancak koşarsanız bu yol istenildiği zaman dakikada halledilir ise koşma mecburiyetindesiniz. Evet. Basit heveslerle ve küçücük hesaplarla yüce şeyler kazanılamaz değerli kardeşlerim. Büyük kazançlar isteyenler büyük yatırımlar yapmaları gerekir. Büyük kazanç mı istiyorsunuz? Büyük yatırımlar yapmamız gerekir. Yine aynen büyük gayelere talip olanlar büyük atılımlar, büyük fedakarlıklar yapmaları gerekir. Kim uğraşır, kim yorulur, kim çaba sarf ederse muhakkak ki karşılığını görecektir. Rabbimizin kerim kitabında buyurduğu gibi, وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَارَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَارَهُ. Kim zerre kadar hayır işlerse muhakkak ki karşılığını görecektir. Ve yine kim zerre kadar şer işlerse bunun da karşılığını görecektir. Yani cereme kime ise semere onadır değerli kardeşler. Kim çalışır, gayret gösterirse karşılığını alacaktır. Kim inandığını söyledip de davasına karşı lakayt davranırsa, laşkalık gösterirse unutmasın ki bunun da vallahi karşılığını görecektir. Yani zannetmeyin ki Allahu Azze ve Celle binlerce, milyonlarca insanın içerisinden seçip de kendilerine kitap sünnet nimeti gibi bir nimeti bahşettiği halde ona bunun hesabını sormayacaktır. Bunu sakın zannetmeyesiniz. Hani başta dedik ya, bir iki meselede isabet etmeniz, bir iki meselede Kur'an'ı sünneti uygulamanız sakın sizi aldatmasın. Sakın bizi aldatmasın. Neden? Çünkü biz bir iki meseleyi bilmiyoruz ki, birçok meseleyi biliyoruz. Bildiğiniz her meselenin mucibince hareket etmediğiniz müddetçe o bilginin sorumluluğu sizin cılız omuzlarınızdadır, bizim cılız omuzlarımızdadır. Bunu sakın aklımızdan çıkarmamamız lazım. Yani kim neyi biliyor ve yapmıyorsa inan ki bildiklerine ve yapamadıklarına ağlamaya başlasın. Yani bildiğine ve yapamadığına ağlasın. Unutmayalım ki değerli kardeşlerim, şeytani duyguların ve nefsani arzuların peşinde koşup onun kölesi olanlar ne onurlu bir hürriyete sahip olurlar ve ne de insana yakışır bir şahsiyete ve haysiyete sahip olurlar. Bir insanın hedefi ve himmeti ne kadar basit ve küçük olursa onun gayreti ve samimiyeti de o kadar basit ve küçük olur. Ucuz kahramanlıklarla uzun vadeli ve kıymetli kazançlar asla elde edilemez. Ve unutmayalım ki hiç kimse bir başkasının yükünü yüklenemez ve yine hiç kimse bir başkasının gayreti ve hizmetiyle de sevaba ve şerefe erişemez. Herkes kendi bohçasına kendisi bir şeyler koyması lazım. Bakın Rabbimiz yine bir ayeti celilesinde ne buyuruyor? İnsanın kendi çalışıp çabalamasından başka bir hakkı hasılatı yoktur. Kendi çalışsın, çabalasın, kesesine koysun. Ondan başka bir hasılatı olamaz. Hani derler ya, ya benim dedem işte şöyleydi, benim dedem işte 5 sefer haca gitti, sen benim nenemden haberin var mı işte şöyle yapardı, böyle yapardı. Yani kendi kazancın olmadığı müddetçe, kendi çalışıp çabalaman olmadığı müddetçe başkasının çalışıp çabalamasının hasılatını sen alamazsın değerli kardeşler. Evet, ayet devam ediyor. İnsanın kendi çalışıp çabalamasından başka hakkı hasılatı yoktur. Ve bütün yaptıkları ve kazandıkları da ileride görülecek ve değerlendirilecektir. Sonra da karşılığı tas tamam verilecek. Unutmayın ki sonunda dönüş Rabbinedir. Necm suresi 39, 40, 41, 42. Değerli kardeşlerim, ilimde, ibadette unutmayın ki gayrete bağlıdır. Gayret etmezseniz bu olmaz. Ahiret sermayesi ise ancak bu dünyada çalışmakla kazanılır. Ekerseniz biçersiniz. Ekersek biçeriz. Cihat da, zafer de, tevhidi yolda samimi ve ihlaslı çalışanların ve sabredenlerin olacaktır. Ve her ferdin niyeti, ciddiyeti, gayreti, cesareti, samimiyeti ve metaneti kadar da rütbesi olacaktır. Herkes çalıştığına göre bir rütbe alacaktır. Allahu Azze ve Celle yine şöyle buyuruyor. Her ferdin yapmış oldukları amellere göre bir takım dereceleri vardır. Rabbin onların yapmış olduklarından asla gafil değildir. Yani kim ne kadar ne iş yapıyorsa ona göre bir derecesi olacaktır. Öyleyse değerli kardeşlerim, elimizdeki fırsatı iyi değerlendirme mecburiyetimiz var. Akıllı, basiretli insan bunu iyi değerlendirmesi gerekir. Hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu 5 şey gelmeden önce şu 5 şeyi ganimet bilin diyor. Şu 5 şey gelmeden önce 5 şeyi ganimet bilin. Ölüm gelmeden önce hayatınızı ganimet bilin. Ölüm gelmeden önce hayatı ganimet bilmek lazım. Mutlaka bir gün ölüm kapımızı çalabilir. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadislerinde buyurduğu gibi, ölüm insana ayakkabısının bağından daha yakındır. Öyleyse insana ayakkabısının bağından daha yakın o ölüm var ya, o ölüm, o gelmeden şu nefes alıp verdiğimiz, şu yaşantımızı, şu hayatımızı ganimet bilmemiz gerekir. Nasıl ganimet bilinir? İstediğimiz gibi yiyip içip tepinme olarak mı değerlendirmek lazım? Yoksa bunu nasıl ganimet bilmemiz gerekir? Ölmeden önce azığımızı hazırlamamız gerekir. Yani bunu ganimet bilmemiz lazım. Birincisi bu. İkincisi, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğinizi ganimet bilin değerli kardeşlerim. Yani ihtiyarlık gelmeden önce gençlikte bir şeyler yapın. Gençlikte bir şeyleri ele alıp öğrenmeniz ile yaşınız ilerlediğinde aynı şeyleri ele almanız arasında dağlar kadar fark vardır. Fark olacaktır. Yani bir insanın gençliğinde kafasının çalışması, gençliğinde derslere iştirak edip de derslerden bir şey anlaması, gençliğinde eline kitap alıp da onu okuması ile yaşı ilerlediğinde eline kitap alarak bir şeyler okuması, derslere iştirak edip de oralardan bir şeyler anlama hususunda inanın çok büyük fark vardır. Bunu hepimiz rahatlıkla iyi biliyoruz. Öyleyse iki, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğimizi ganimet bilmemiz gerekir. Üçüncüsü, değerli kardeşlerim, hastalık gelmeden önce sağlığınızı ganimet bilin. Allah bir dert verir, Allah bir hastalık musallat eder, ondan sonra inanın sağlığınızdaki şeyleri yana yana ararsınız veya yana yana ararız ama bulamayız. Yani sağlığımız yerindeyken bu durumu, bu konumu ganimet bilmemiz gerekir. Hastalandığınızda ayağa kalkıp namaz bile kılamazsınız. Oruç tutamazsınız. Yani rezil, perişan bir şekilde Allah'a boyun eğersiniz. İkisi bir olmaz. Öyleyse üçüncüsünü tekrar hatırlatıyoruz değerli kardeşlerim. Hastalık gelmeden önce gençliği ganimet bilmemiz gerekir. Sıhhati, evet. Dördüncüsü, fakirlik gelmeden önce zenginliği ganimet bilmeniz gerekir. Şimdi burada da ya bu nasıl olsa bizimle alakalı değildir diye sakın düşünmemezlik etmeyin. Bunu şöyle anlayalım. Paralı pullu olduğumuz günler varken, daha doğrusu paramız pulumuz varken bunu ganimet bilelim. Bir gün parasız pulsuz zükür zamanımıza denk gelir. Ondan sonra ne bir şeyler alabiliriz, ne bir şeyler yazabiliriz, ne bir şeyler efendime söyleyeyim, okumak için kütüphanemize koyabiliriz. Yani paramızın, pulumuzun elimize geçtiği anı ganimet bilerek yapılması gerekeni yapalım. Yani dışarıya yönelik yardımınızı, şununuzu, bununuzu bir kenara bırakın. Tabii o da bunun içerisinde ama evvel emirde içe dönelik, yani kendinize yönelik şeyleri değerlendirmeye çalışın. Paranız pulunuz varken kitabınızı alın. Paranız pulunuz varken, öyle mi, dininizi öğreneceğiniz vesileleri elde etmeye çalışın. Çünkü bu bir ganimettir. Zügürt zamanımız gelmeden. Beşincisi neydi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beşincisi ise meşguliyet zamanı gelmeden önce boş vaktinizi ganimet bilin. İnanın birçoğumuzun birçok boş ve geniş zamanı, vakti var değerli kardeşler. Bu zamanı, bu vakti değerlendirme hususunda uyanık davranmamız gerekir. Bunu ganimet bilmemiz lazım. Bunu güzel değerlendirmemiz lazım. Evet değerli kardeşler. İnsanların yaptıkları iyi veya kötü işler onların karakterlerinin oluşmasında ve kabiliyetlerinin olgunlaşmasında çok önemli rol oynarlar. Ve arkasından da bu karakterlerine uygun davranışlara başlarlar. Yani inandığına ve uyguladığına karşı lakayt ve ciddiyetsizlik gibi davranışlara başlarlar. Allahu Azze ve Celle yine şöyle buyuruyor değerli kardeşler. De ki herkes kendi mizaç ve karakterine göre bir iş yapar. Bu durumda kimin haklı ve hayırlı bir yol tuttuğunu en iyi bilen Rabbinizdir. Yani ayeti celilede herkes kendi mizaç ve karakterine göre bir iş yapar. Öyleyse kendimize güzel mizaçlar edinmemiz, kendimize güzel bir karakter edinmemiz lazım. Kendi mizacımızı, karakterimizi, yapımızı, tamam mı, Kur'an ve sünnet çizgisinde olgunlaştırmamız gerekir. Bu yolda çaba, gayret sarf etmemiz lazım ki ona uygun hareket edelim. Herkesin sevabı ve seviyesi mutlaka amellerine göredir. Rabbimiz her ferde yaptığı ve uyguladığı şeyin karşılığını verecektir. Ve hiç kimseye, ayetlerde de okuduğumuz gibi, asla zulmedilmeyecektir. İnananların gayret ve samimiyetlerine göre işleri, gidişatları, farklı farklıdır. Kimisi davası uğruna çalışıp didinirken, kimileri yan gelip yatmayla bu işin olacağını zannederler. Kimileri ihlas ve samimiyetle davasına bağlanırken, kimileri lakayt bir şekilde hizmet ettiğini zannederler. Kimileri 3-5 kuruşla dahi Rabbinin rızasını ararken, kimileri harcamış olduğu 40 kuruşluk bir şeyle makam mevki ararlar. Bu şimdi inandım diyen insanların arasındaki problemlerdir yani. Öyleyse bunlara çok dikkat etmek lazım. Adam 3-5 kuruşuyla Allah'ın rızasını ararken, diğer taraftan adam 45 kuruşuyla bir yerlere makam mevki sahibi olmak için çırpınıyor. Ama başta dediğimiz gibi unutmayın ki Allah herkesin niyetine, gayretine göre karşılık verecektir. Allah insanın içini de dışını da çok iyi bilendir. Kimileri günahta ve isyanda yarışırken, kimileri takvada önde giderler. Kimileri birçok şeye göğüs gerip kardeşlerini idare ederlerken, kimileri bir bakarsın ki bir bardak suda fırtına estirirler. Bu da aynen camia içerisinde yaşanan şeylerdedir. Bir bakarsınız ki ihlaslı, samimi bir kardeşimiz ne yapıyor? Sürekli idare eden bir pozisyonda. Sürekli idare eder. Sürekli sabır gösterir. Sürekli yapılan şeylere karşı göğüs gerer. Bakıyorsunuz işte kimileri böyle yarışıyor. Ama bir bakıyorsunuz ki kimileri de küçücük bir şeyde bir bardak sudan fırtına estiriyor. Yani idare eden bir konumu, bir meziyeti yakalayacağı yerde her zaman idare edilmek isteniyor. Bunun ikisi birbirinden çok farklıdır. Unutmasın ki öyle bir zaman gelir ki şerrinden emin olmak için bu sefer idare etmeye başlarlar seni. Bu işin çok tehlikeli yönüdür, biliyor musunuz? Yani eğer sizi idare ediyorsalar şerrinizden dolayı, inanın bu çok şerli bir şeydir. Bu çok çirkin bir şeydir. Hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hani adamın birisi gelirken yolda onunla alakalı Ayşe validemizin yanında bir şeyler söylüyor ya, bu kavminin çok şerli bir adamıdır. Adam içeri girdiğinde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ona ikramda bulunuyor, ona iyi davranıyor. Adam gittikten sonra Ayşe validemiz soruyor, ya Resulallah bu adam gelmezden önce hakkında böyle böyle şeyler söyledi. Ama içeri girince sen o adama iyi davrandın. Ya Ayşe, bilir misin Allah katında insanların en şerlileri kimlerdir? Şerlerinden emin olabilmek için kendilerine iyi davranılan insanlardır. Düşünün şimdi bir cemaat içerisinde ki Allah korusun bir insan şerrinden emin olmak için idare ediliyorsa bu çok tehlikeli bir konudur. Yani bunları niye dile getiriyoruz? Herkes kendisini muhasebeye çeksin, içtimaya çeksin. Herkes kendisini bu şekilde ne yapsın? Bir kontrol etsin. Acaba idare eden birisi miyim? Yoksa beni idare mi ediyorlar? Evet. Bu da basiretli Müslümanın, basiretli bir insanın düşüneceği şeylerden bir tanesidir değerli kardeşlerim. Kimileri her konuda birlik ve beraberliği idrak etmiş olarak cemaatine gelip giderken, cemaatine iştirak ederken, kimileri önemsiz işleri kendisine mazeret tayin ederek keyfine göre gelip gitmeye çalışır. Yani bu da aynı cemaat içerisinde ayrı ayrı fertlerden ayrı ayrı sudur eden şeylerdir. Kimisi samimi davranır, ihlaslı davranır, derslerine iştirak eder. Biraz önceki hadisi aklından çıkarmayıp bunları ganimet bilip bir şeyler öğrenelim, yazalım, çizelim, bir yerlere gidelim. Yani kimileri böyle davranırken bir bakarsınız ki kimileri de keyfine göre hareket ediyor. Ve keyfine göre bazı şeyleri kendisine mazeret kabul edip uzak durmaya çalışıyor. Kimileri bu anlatılanlardan rahatsız olup kendisine düşen paya sahip çıkarken, kimileri kendisini bu anlatılanlardan müstahni zannedebilir. Yani şimdi burada bir şeyler anlatıyoruz. Kimileri der ki Allahu Akbar, bakın burada Kur'an ve sünnetle hocamız bir şeyler anlatıyor. mutlaka şu şu şu hususlarda kendime çeki düzen vermem gerekir. Kimileri böyle düşünürken, ama bir bakarsın kimileri de bana demiyor ki ben zaten şey bir adamım. Kimileri böyle zanneder kendini. Hulasa değerli kardeşlerim, daha birçok güzel ve çirkin meziyetlerle inananlar derece derecedir ve seviye seviyedirler. Ama hepinizin de hepimizin de bildiği gibi unutmayalım ki cennet de derece derece ve cehennem de derece derece. Cennet de derece derece, cehennem de derece derece. Geçici olan şu dünya hayatının basit arzularına sakın aldanmayın. Rabbul İzzet'in bir ayeti celilesinde buyurduğu gibi sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Öyleyse geçici olan şu dünyanın basit arzularına aldanmayın. Çünkü basit arzular unutmayın ki insanı yavaş yavaş basitleştirir. Basit arzular insanı yavaş yavaş basitleştirir. Basit duygular taşımayın. Çünkü basit duygular unutmayın ki insanı köleleştirir. İstek ve arzularının yedikleriniz ve karnınıza doldurduklarınız olmasın. Yani bir insanın istek ve arzusu sadece ve sadece yedikleri ve karnına doldurdukları olmasın. İfade biraz kaba tabir ama himmeti sadece yedikleri ve karnına doldurdukları şeyler kadar olan kimsenin değeri karnından çıkardığı şeyler kadardır. Cemaatimiz bundan müstağnidir, uzaktır Allah'ın izniyle, ama yine de dikkat etmemiz gerekir. Bir insanın himmeti sadece yediği ve içtikleri ise, sadece ona değer veriyorsa, unutmayın ki böyle bir insanın değeri inanın ki çıkardığı şey kadardır. Yani hani deriz ya bazen kaba tabirle, bir insan tuvaletle mutfak arasında koşuşuyorsa ya bu hayvanların yaptığı bir şeydir. Hatta ve hatta hayvanlarda da, hayvanlardan da öte, insan olmasına rağmen hayvanlık yaptığı bir iştir. Çünkü hayvan yer içer, tuvalet ihtiyacını giderir, ama unutmayın ki hepinizin de bildiği gibi kendisi niçin yaratılmışsa o yaratılışının gayesini yerine getirir. Hiçbir zaman ben sana süt vermem demez veya hiçbir zaman kocaman öküz, senin benim gibi işte birkaç kişinin gücüne kuvvetine sahip olan bir boğa hiçbir zaman gelmiyorum, çifte koşulmuyorum, sen kimsin lan falan şeklinde bize hava atıp bize karşı çıkıp da kaçmaz, öyle mi? Yani niçin yaratılmış ona boyun eğer. Tutarsınız kolu, kulağından ona boyun eğmiştir. Onun için Allahu Azze ve Celle insanlardan öyleleri var ki hayvan gibidirler. Hatta hayvandan daha beterdirler. Ne demek ki insan hayvandan daha beter bir hale gelebilirmiş, düşebilirmiş. Nasıl? Hayvanlar gibi yiyip içer, tuvalete gider. Yiyip içer, tuvalete gider. Hayvan da yiyor içiyor ama görevini yerine getiriyor. Bu hayvan var ya, bu hayvandan beter hayvan, bu da yiyor içiyor ama yerine getirmiyor. Öyleyse biraz önceki denildiği gibi adamın himmeti sadece ve sadece yemek ve içmek. Değeri de karnından çıkardıkları şey kadardır. Ona göre de bir değer olur. Evet. Değerli kardeşlerim, unutmayın ki dünyalık makam ve menfaatler uğruna zamanımızı öldürmeyelim. Dünyalık makam ve menfaatler uğruna zamanını öldüren insanlar, insanlar hoş görsünler diye dininden taviz veren kimseler Allah'ın huzurunda perperişan bir vaziyette hesap verecek insanlardır. Yani hiçbir zaman dünyalık makamın, mevkiinin kurbanı olmamamız gerekir. Dünyalık çıkarların kurbanı olmamamız gerekir. Yine unutmayalım ki dünyalık makam ve menfaatler uğruna zamanını öldürenlerin, insanlar hoş görsünler diye dininden taviz verenlerin belki makamları, mevkileri ve etiketleri yükselir ama unutmayın ki şahsiyetleri hiçbir zaman yükselmez. Bir insanın makamının, mevkisinin yükselmesi için, şahsiyetinin yükselmesi için Allah'a boyun eğmesi gerekir. Allah'a ne kadar boyun eğerse o kadar şahsiyetli bir insandır. Allah'a ne kadar itaat ederse o kadar derecesi yüksek insandır. Öyleyse değerli kardeşler, sözü fazla uzatmayalım. Bugün ben hasreten bu mevzuyu dile getirişimdeki gaye ne sizleri üzmek ne sizleri kızdırmak değildir. Bununla hem kendi nefsim için hem de siz değerli kardeşlerim için bir nasihat ve kendimize bir çeki düzen vermeyi arzuladım. Çünkü buradaki anlatılanların belki hemen hemen hepsi bizde yoksa da inanın buradaki anlatılanların bir kısmı bizim kendisiyle meşgul olduğumuz şeylerdir. Yani bildiğimiz hakkı, gerçeği uygulamayan insanlarız bazen. Batıl bildiğimiz, yanlış bildiğimiz, günahlarda ısrar edenleriz bazen. Öyleyse son sözümüz, Allah bize milyonlarca insanın içerisinden seçip eğer hidayet vermiş ise gelin bunun değerini bilelim. Allahu Azze ve Celle'den önce kendim ve sonra da siz değerli kardeşlerimin bize bahşedilen bu değerli mücevherin kıymetini bilmemizi Rabbimiz bize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah hepimize yardım etsin.